شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون. کوچولوهای قشنگم سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و شاداب و سلامت باشید. بریم تند تند سراغ قصه‌مون. یه دوست تازه اسم قصه امشبمونه. مورچه کوچولو و جیرجیرک بازیگوش و ملخ فسقلی داشتن میون گلها و چمنها با هم بازی میکردن که صدایی به گوششون خورد. یه صدای کوچولویی بود که میگفت کمک کمک، منو از اینجا بیارین بیرون، اینجا خیلی تنگ و تاریکه، میترسم، کمک کمک. مورچه کوچولو و جیرجیرک بازیگوش و ملخ فسقلی دست از بازی کشیدن و دنبال صدا رفتن. مورچه کوچولو گفت صدا از اونجا میاد، از بالای اون ابری که توی آسمونه. جیرجیرک بازیگوش گفت نه خیرم، صدا از زیر زمین میاد. آره از زیر زمین. مورچه کوچولو و جیرجیرک بازیگوش داشتن با هم بگو مگو میکردن که ملخ فسقلی صداشون کرد و گفت بیاین اینجا، بیاین این توپ بیزی شکل سفید رو ببینین، صدا از توی این توپ میاد. مورچه کوچولو و جیرجیرک بازیگوش بودو بودو رفتن جلو، زل زدن به توپ کوچولوی بیزی شکل و سفید. مورچه کوچولو گفت آره صدا از سوی این توپ میاد. جیرجیرک بازیگوشم گفت حق با شماست، منم دارم اون صدا رو میشنوم. ملخ فسقلی جلوتر رفت و فریاد زد تو کی هستی؟ چجوری رفتی توی این توپ؟ صدای ضعیفی از توی توپ گفت من یه کرم کوچولوام، نمیدونم چی شد که افتادم توی این توپ. چشممو که باز کردم دیدم اینجام. مورچه کوچولو، جیرجیرک بازیگوش و ملخ فسقلی بعد از اینکه حرفای کرم کوچولو رو شنیدن زدن زیر خنده. مورچه کوچولو گفت ای کرم بی حواس، چطور نفهمیدی و افتادی توی این توپ؟ جیرجیرک بازیگوش گفت یه کرم کوچولو توی یه توپ، اینجوری شد دیگه ندیده بودیم. ملک فسقلی هم همینجور که داشت میخندید گفت قیافت الان باید خیلی دیدنی باشه. همینجور که مورچه کوچولو و جیرجیرک بازیگوش و ملک فسقلی داشتن به کرم کوچولوی توی توپ بیزی شکل سفید میخندیدن و خیلی کاری بدی میکردن، بله اونو مسخره میکردن، یهو یه پروانه خوشگل آبی رنگ که روی بالهاش خالهای سفید و نارنجی داشت از توی توپ اومد بیرون. پروانه آبی رنگ خالخالی اینقدر خوشگل بود که زبون مورچه کوچولو و جیرجیرک بازیگوش و ملخ فسقلی با دیدنش بند اومد. مورچه کوچولو از پروانه پرسید تو کی هستی؟ جیرجیرک بازیگوش پرسید مگه تو نگفتی که یه کرم کوچولویی؟ فسقلی هم پرسید پس کرم کوچولو چی شد؟ پروانه آبی رنگ خالخالی خندید و به مورچه کوچولو، جیرجیرک بازیگوش و ملخ فسقلی گفت اون کرم کوچولو خود من بودم. اون توپ سفید هم پیلم بود، پیله کرم ابریشم. حالا من از پیله اومدم بیرون و تبدیل به یه پروانه شدم. بعدم رو کرد به مورچه کوچولو و جرجیرک بازیگوش و ملخ فسقلی و گفت: خیلی خوب بچه، حالا کی میاد بازی؟ مورچه کوچولو و جرجیرک بازیگوش و ملخ فسقلی از تعجب به هم نگاه کردن و کلی از کارشون پشیمون شده. عزیزای دلبندم، حتما مامان و بابا برای شما گفتن، خودتونم میدونین که مسخره کردن دیگران و خندیدن به اونا اصلا کار خوبی نیست. ببینم شما که اهل مسخره کردن دیگران نیستین. میدونستم، یعنی مطمئن بودم که شما هیچ وقت این کار زشت رو انجام نمیدین. هزاران آفرین به شما بچه های گل و باهوش و مؤدب خودم. دیگه حالا وقته لالا کردنه. خوب لالا کنین، انشالله خوابهای خوبم ببینین. تا فردا شب همین ساعت، خداحافظ همگی شما.